الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta 36'yı bitirdik. 37. ayete geldik Nisa suresinin. Bir tek ayeti yapabildik geçen hafta. Önemli konu geldiği için o konular açıklanana kadar bitti. Şimdiki 37. ayetin manasını veriyorum. Kimdir o muhtalen fahura? Efendim, bir önceki ayetin sonu öyle gelmişti. Gurur yapanlar, etrafındakileri görmeyen, kendini büyük gören, taslaklayanlar kimlerdir bunlar? Bunların davranışlarını analize yapalım diyor Allah-u Teala. Ellezine, işte bu adamlar yebhalûne, zik ederler ve ye'murûnennâse bil buhli, ve insanlara da cimriliği emrederler ve yektumûne, gizlerler mâ atâhumullâhu min fadlihi, Allah'ın onlara kendi lütfundan, kendi hazinesinden, kendi ihsanından bahşettiklerini gizlerler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ, kafirlere yani inanmayanlara veya nankörlere hazırladık azaben muhina, efendim alçaltıcı bir azap onlara hazırladık. Şimdi bu ayeti kerime esasen cimrilik üzerinde duruyor. Şimdi bunu anlatıyor. Yebhalûne kelimesi, buhl dediğimiz kelime, iyilik yapmayan ve gereken iyiliği yapmayan adam anlamına geliyor. Gereken, gerekeni yapmayan, yapılması gerekeni yapmayan manasına geliyor. Yani iyilik yapmayan anlamına geliyor. Şimdi Allah-u Teala görüyor ki bu gururlu ve halkı görmezden gelen, fakirlerin yanından at gibi gelip geçen, yukarıda söylemiştik haylin at olduğunu, at nasıl koştuğu zaman da etrafıyla ilgilenmezse, bu insanlar da etrafıyla ilgilenmez. At gibi yürür. Veya hayal de bu kelimeden geliyor demiştim size hatırlarsanız. Hayalinde büyüklük kuran adam geliyordu. İşte bu insanlar cimrilik ederler. Aslında cimrilik duygusu cinsel içgüdü gibi doğuştan var olan bir duygudur. Tabii bu duygu terbiye edilmesi iyiye yarar tarafı vardır. Yani namusunu başkasına vermemesi, cimrilik yapması, kıskanması, efendim vatanını kimseye vermemesi. Yani bu duygu terbiye edildiği zaman da iyiye kullanılabilen bir olaydır bu cimrilik duygusu. Tabii bunu terbiye etmediğiniz zaman da halk arasında insanlarla ilişkilerde ortaya çıktığı zaman bu duygu, bu sefer cimrilik yapma, yardım etmeme meydana gelmiş oluyor ki bu kötü bir davranış oluyor. Bunun için Allah-u Teala İsra suresinde efendim sondan ikinci sayfasında buyuruyor ki قُلَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ. Yani ayet insan psikolojisinin analizini yapıyor bu konuda. Evet, diyor ki Allah-u Teala قُلَّمْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ Siz sahip olsaydınız hazine rahmeti Rabbi Rabbimin hazinelerine sahip olsaydınız de onlara اِذَنْ لَاَمْسَكْتُمْ حَشَّةَ الْاِنْفَاقِ Tükenir korkusuyla, harcanır korkusuyla infak etmezdiniz. Ve kâne l-insânu gatûrâ. İnsan cimridir, gatûrâ. Cimridir ya. Başka bir ayette, Me'arid suresinde mesela, ve idâ messehul hayru ve idâ messehul hayru menemâ cema ya fe ev'a defalar. Toplar malı ve defalar. Diyor Allah-u Teala. Me'arid suresinde. Yani insanoğlu eğer eğitim görmezse işte bu eğitimdir. Allah-u Teala bizi eğitiyor. Bize psikolojik yapımızı anlatıyor. Yani böyle böyle böyledir bu. Bunun sonunda azabı mühim var. Bunu böyle yapma. Cimrilik yapma. Bir de bu ayette şimdi geleceğiz oraya. Cimriliği başkasına da bulaştırır. Baba baba baba. Bir hastalık. Bir hastalık bu. İnnel insan ve cema'a fe'eva. Bakın. Ve cema'a toplar. Fe'eva yağar. Malı toplar. Ve veylün li külli humezetin lümezetinin lezi cema'a malen ve addede yehsebu enne malehu ahlede kella le yunbedenne fil hudama ve ma edrake mel hudama nâullâhi l-mûkade tettalü alel efilat. Orada çok önemli bir analiz yapıyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun, göz işaretiyle veya diliyle insanlara humeze lümeze yapan, insanları küçümseyen, insanları alay alanlara yazıklar olsun diyor Allah. Beyil cehennemi var diyor ayette ve devam et. Kim bunlar? Kim? Kim böyle göz işaretiyle insanları sözleriyle gamze gamze? Gamze ilavele, gamze işareti. Göz işareti. Buna gamze dediler. Kim bunlar? Cema malen ve addede. Malı yiyor ve dönüyor onu sayar. Durmadan sayar. Yahsebu enne male ve ahlede. Zanneder ki mal onu bu dünyada ebedileştirecek. Hangi psikolojiyle bunu yapacağını söylüyor. Zannettim Allah onu efendim. Oho bunlara hutame cehennemi var diyor. Hutame. Nedir hutame? Sen nereden bileceksin ya Muhammed hutame ne oldu? Anlatayım sana. O tutuşturulmuş bir ateştir. Ki insanın kalbinin cidarına işte. Onun azabı, acısı insanın kalbinin cidarına işte. Şimdi gelelim bizim ayetimize. Bir dolaştık şimdi. İsra'dan gittik. Me'arice, Me'arice'den gittik Humeze'ye. Şimdi dönelim buraya. Şimdi burada Allah-u Teala tabii bir eğitim veriyor. Diyor ki bu insanlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Ha kendisi cimri yapıyor. Başkasının da cimri olmasını istiyor. Onu emrediyor. O hastalığını başkasına bulaştırmak istiyor. İşte bazı hastalar vardı. Dersin ha ki öksürme böyle toplumun huzurunda işte mendilini tut. O inadını öksürme dedi hastalar. Anladın mı? Böyleleri de var. Hakikaten duydum. Gördüm ve duydum. Şimdi bunlar diyor Allah-u Teala kendileri cimrilik yapar. Başkalarına da cimriliği emrederler. Bu kadarla da kalmazlar diyor. Ve yektumûne mâ âtâhumullâhu min fadlihi. Allah'ın ona verdiği, lütfettiği, lütfundan verdiğini gizlerler. Yani benim malım yoktur. Kimse beni zengin zannetmesin. Yani benim hiçbir şeyim yoktur. Böyle bir züğürt bir adamdır. Böyle. Hiç kimseye o malını Allah'ın ona verdiğini koklatmaz. Şimdi bu ne demektir şimdi bu? Bunu başka bir ayette başka boyutuyla anlatıyor. Yasin suresini anlatıyor, Kasas suresini anlatıyor bu olayı. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِ Bu şimdi ayetleri baştan aşağı okuyup mana veremem. Yani zamanımız geçer. Yani Karun, Allah-u Teala diyor ki اُلِلْ قُوَّةِ Kuvvet sahibi bir bölük asker Karun'un hazine anahtarlarını taşıyamaz. Bu orada zengin olur. Ha, bölük asker hem de kuvvet sahibi. Dediler ona ki ya iyilik yap. Efendim bu dünyadan da nasibini unutma. Allah iyilik yapmayanları sevmez. Dedi ki قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Bu serveti ben kendi bilgimle kazandım. Niye vereyim onları ya? Kazansalardı. Bana ne? Baba. Yani قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Benim katımdaki ekonomik bilgi nedeniyle bana bu servet verildi. Verildi, Allah verdi demiyor. Allah'a kaynağı, sebebi kaynağını inkar ediyor. Baba. Ha bizim çok var böyle ha. Ben kazandım, ben yaptım. Allah verdi dedi yok ha. Yani servetin kaynağını inkar etti bu zaman şimdi. Yani Karun, servetin kaynağı. Verildi, meçhul kelimeyi kullanıyor. Fiili meçhul kullanıyor. Verildi yani, Allah verdi falan böyle bir şey kullanıyor. Şimdi bunları anlatıyor. Maksatsız böyle olmayın demek istiyor Allah. Yani Karun gibi olmayın. Ama ne oldu? O şaşasıyla diyor çıktı milletin huzuruna depresiyle, memnesiyle böyle onun yerin dibine geçiriyor. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Onu yerin dibine geçirdim diyor. O köşklerinin memnelerine. Şimdi Yasin-i Şerif'te وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُوا مَنْ لَمْ يَشَاءُ اللّٰهُ Kafirlere infak edin dendiği zaman fakirlere derler ki iman edenlere derler ki hani Allah doyuracaktı ya bunları rızkı Allah veriyordu diyor. Allah versin doyursun onları ya. Ben niye vereyim doyurayım? Öyle diyordunuz ya Allah verecek. Ayete bak. Ne muazzam bir psikoloji analizi yapıyor Allah. Ha bu kafir gibi olamazsın diyor Allah. Onun için orada anlatıyor. Kafir okuyacak değil o. Onu biz okuyoruz. Bize diyor ki sakın böyle olma. Allah duyuyor. Rüzgün kaynağında Allah var. Şimdi yani burada rızkın kaynağını inkar etmek o kaynakta Allah'ın olduğunu, Allah'ın takdir ettiğini, onun faddından aldığını efendim gizlemek, malını gizlemek, Allah'ın verdiğini gizleyemez. İşte bu adamlar böyledir diyor şimdi. Bunu anlatıyor. E bu nedir? Bu iş cehenneme götürür diyor Allah. Onun için ben bu adamlara cehenneme hazırladım. Azab-ı muhini alçaltıcı azabı ben bunlara hazırladım diyor. Aslında ben hazırlamadım hazırlattılar onu. Bana dediler ki hazırla bu cehennemi. Bu ameller böyle söyledi bana diyor Allah-u Teala. Onların amelleri böyle söyledi bana. E sen tövbe edersen ne diyorsun Allah'a? Ya Rabbi ben tövbe mi yaptım sen kabul et. Demiyor musun? Bunun ameli de öyle söylüyor senin amelin de böyle söylüyor. Değişen bir şey yok yani. İyilik yaparsan Allah'a diyorsun ki bana iyilik yaz. Yani senin amelin konuşuyor. Senin amelin konuşuyor Allah'a. Allah da gerekeni yapıyor. Ve aynı ayetin bir boyutuyla devam ediyor bir sonraki ayet. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ غَر۪ينًا فَسَاءَ غَر۪ينًا. Vay vay. وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki يُنْفِقُونَ infak ederler, hayır yaparlar, اَمْوَالَهُمْ mallarını harcarlar, رِعَاءَ النَّاسِ insanlara gösteriş için. Aa, iş değişiyor işte burada. Gösteriş olsun diye malını hanar vardır. Bak desinler ki zengin bu adam, bak malını harcıyor. Allah için değil de insanlar görsün diye harcıyor. Bak şimdi işe bak. Fark bu. Yaptığımız her ameli Allah için yapıyoruz. Ama bu öyle yapmıyor. İnsanlar görsün diye. Gösteriş için yapıyoruz. Anlıyor musun? وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahirete de inanmıyorlar. Bu adamlar وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ غَر۪ينَ Kimin, şeytan kimin arkadaşı da o ne kötü arkadaştır. Yani şeytanın arkadaşlığını almış oluyor, malını gösteriş için harcayan adam. Hadi Allah-u Teala, Allah'a ve ahirete inanmayan insanlar da malını harcarlar. Ama bunlar gösteriş için harcarlar. İşte şeytan bunun arkadaşı olmuştur. O ne kötü arkadaştır. Yani bakın şimdi Allah-u Teala bu davranışın neticesinin ne olduğunu söylüyor. Şeytan onun arkadaşı olur. Ve men yekünü şeytanu. Şeytan burada fail oluyor. Şeytan onun kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Şeytan böyle bazı insanların dostu olur veya insanlar onu dost edinirler, onu tanrı edinirler bazen insanlar. Bazen insanların efendim kardeşi olur, kardeşi olur. Sen benim kardeşimsin derler. Kime de onu israf edenler, malını lüzumsuz yere harcayanlar şeytanın kardeşleridir diyor ayette. İnnel müdirine kânu ihvâne şeyatî. Malını har vurup harman savuranlar şeytanın kardeşleridir. Yani Kur'an'da bir biyolojik kardeşlik var, bir efendim iman kardeşliği, din kardeşliği var, bir de şeytan kardeşliği var. Yani nüfus kağıdında öyle yazıyor. Allah diyor ki bunlara yazdım şeytanın kardeşi. Ha bunu da yazdı şeytanın arkadaşı. Bu adamı da böyle. Başka bir yerde şeytanı dost edinenlerden bahsediyor. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسْرَ خُسْرَانَ الْمُب۪ينَ Nisa 119. Ne zaman bu şeytan kovuldu? Bugünle de alakası var onun için. Bugünle de bağlantısı olduğu için. Ha az ileride bunu işleyeceğiz onu. Ha bu Nisa'dadır bu. Biz de Nisa'yı işliyoruz ya. Ha onu işleyeceğiz onu. Burada Allah lanet edince şeytana dedi ki Allah'a senin kullarını yoldan çıkaracağım. Onları kuruntuya salacağım. Onu emredeceğim. Hayvanların kulaklarını kesecekler. yaracaklar ve onlara emredeceğim de senin yaratılışını değiştirecekler. Hani bugün Gedeo Medeo var ya, ha değiştiriyor, Allah'ın yaratığını değiştiriyor yani. Ve men yettehidiş şeytane veliyen, işte bu adamlar, bunları yapanlar şeytanı dost edinmişlerdir Allah'ı bırakıp. Bunlar apaçık iflastadır. Şimdi yani demek ki şeytanın kucağına düşüyoruz. Şeytanın ısının efendim içine giriyoruz. Vesvesesinin içine giriyoruz. Kimler bunlar? İşte bu adamlar. Birisi bu. Yani gösteriş için malını harcayan adam. Öbürü efendim har vurup parmağı savuran, israf eden adam. Öbürü Allah'ın yaratışıyla kuruntuya dalan, yoldan çıkan, efendim bu tabiat kanunlarını değiştirmeye kalkan, Allah'ın fıtratını değiştirmeye kalkan insanlar şeytanı dost edinmiş oluyor. Anlıyor musunuz? Hazreti İbrahim'in babası gibi de müşrik ise şeytanı, şeytana tapıyor, tanrı ediyor. Ya la ta'budu şeytan derken Hazreti İbrahim babasına, babacığım şeytana tapın. Şeytana tapıyordu babası. Satanist. Ha. Demek ki şeytan bir şekilde bize yanaşıyor. O biz onu dost ediniyoruz, onun arkadaşı oluyoruz, onun kardeşi oluyoruz, oluyoruz, oluyoruz da sonra ne oluyor biliyor musun? Haşe suresinde. Kemeseli şeytani iz gâli li insâni kfur felemmâ kefere gâli inni belîvün menke inni ahâfullâha rabbel âlemin diyor. Ama bak şimdi. Şeytan diyor insanla arkadaş oldu. Arkadaş oluyor ya. Arkadaşlık yaparken şeytan dedi ki insana, Allah'ı inkar et. Arkadaşlık da bak ben. İnsan da Allah'ı inkar etti. Dedi ona şeytan ki, ben senden arkadaşlık etmem artık. Ben Allah'a inanıyorum, sen benden öteye gittin. Ben senden arkadaşlık yapmam, sen beni yoldan çıkardın şimdi. Sen benim şeytanım oldun diyor. Ben senden ayrılıyorum, ben Allah'a, alemlerin Rabbine korkarım. Şeytan diyor bunu. Hayır. Ben alemlerin Rabbinden korkarım Allah'tan. Sen Allah'ı inkar ettin, sen benden öte gittin. Ben senden arkadaşlık yapmam. Ayet'e bak. Haşr suresinde. E'si yok işte. Demek ki Allah bunları bize anlatıyor. Bak nerelere götürürse kaç tane ayete gitti. Maksadım ne? Maksadım bu ayet bir takım ayetleri çağırıyor. Allah bizi o ayetlerle terbiye ediyor. Diyor ki sakın ha şeytanın kardeşi olmayın. Arkadaşı olmayın. Velisi olmayın. Onun evrasına düşmeyin. Bu bir eğitimdir. Bu bir terbiye. Bizi terbiye eder. Malını da böyle har vurup gösteriş için harcayan, ha bu gösteriş için başka bir şey söylüyor. Müslümanlara damgayı Bakara suresinde vuruyor. Oo, oraya gidelim bak. Şimdi hatırladım o. Bak. Nasıl diyor? Allah hocama rahmet eylesin. Amin. Bak burada. Uzun bir ayet var burada. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Şimdi bize söylüyor. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eda. Fakirlere verdiğiniz sadaka, sadakayı onların başına minnet etmeyin, eza etmeyin onlara. Benim sadakamla büyüdün, sen kimsin de konuşuyorsun yanıma? Böyle diyenler var. Böyle yapmayın. Böyle yaparsanız sadakanızı boşa çıkarırsınız. Bu neye benzer? Kellezî yunfiku mâlehu riyâen nâs. Bak. Burada riyâen nâs, burada riyâen nâs. Malını insana gösteriş için harcayan adam gibi olmayın. Ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Bak burada da var aynısı, burada da var aynısı. Allah'a ve ahirete inanmayan ve malını gösteriş için harcayan gibi olmayın. Size onun benzerini anlatayım. Bir misal vereyim size. Bu ne demektir? Yani malını gösteriş için harcayan adam veya minnet ettiren, başa kalkan, minnet altına bırakan efendim adam neye benzer biliyor musunuz diyorlar. Bak anlatayım. Femezelu onun misali şudur. Kemezeli safvanin aleyhi bir taşa benzer. Aleyhi onun üzerinde turabun toprak var. Bir kaya. Bir kaya düşün diyor. Onun üzerinde toprak var. Fe asabehu vabilun ona bir fırtına vurur o toprağa. Bir de bakarsın ki toprak şey o fırtına o toprağı alıp götürdü. Feterakehu salda. O da cas cavlak bir kaya gibi kalır diyor. Toprak gitti. Orada hiçbir şey bitmez. Senin verdiğin sadakadan da hiçbir şey bitmez. Minnet altına bıraktığın, eziyet ettiğin fakire, o verdiğin sadaka o toprak gibidir. Vurdu ona bir fırına, alıp götürdü onu, o taş da cas cavlak kaldı orada. Taş olarak kaldı. Artık orada hiçbir şey bitmez. Senin o amelinden de hiçbir şey bitmez. Hiçbir sevap bitmez. Ah, ne anlaşılır? La yakdirune ala şeyin mimma kesebu. Yaptıkları amellerden hiçbir şey elde edemezler. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah inanmayan kafir toplumu, güruhu doğru yola iletmez. Diye bitti. Bayağı 5-6 satır bir ayet. Ha, yani bu o ayeti al gel buraya. Bunu al fark etmez. Bunlar arkadaş. Yani bu Ri'a-en-Nas'tan hemen geldi hatırıma orası. Hatırladım onu. Ramazan benim talebem buradadır ha. Hemen o hemen şak diye anlarım. Sen değil Ramazan. Başka bir Ramazan. Sen manayı anlıyorsun. Ama başka bir Ramazan var burada. Tabağımı Ramazan oldu hocam. Benim küçük Ramazan asistanım. Küçük bayrakta. Çok bayrakta var. Efendim? Şimdi Allah-u Teala bak ne? Bir ders veriyor. Şimdi bir soru sorarak bir ders ve mâdâ aleyhim. Onlara ne olurdu yani? Ne verdi yani? Levamenu iman etselerdi billahi Allah'a. Ne olurdu yani Allah'a iman etselerdi onlar? Vel yevmil ahir ahiret gününe. Ve enfeku infak etselerdi. Cimrilik yapmasalardı yani. İnfak etselerdi. Mimma razakahumullahu. Allah'ın onlara rızık olarak verdiğinde, verdiği nimetten onlar da infak etselerdi. Ne olurdu? Ne kaybederler? Ve kâne Allahu bihim alîmâ. Allahu Teala onları iyice biliyor. Onların yaptığını, onların niyetini, gönülde geçirdiklerini, beyninde geçenleri ve dışarıda yaptıkları amellerin tümünü biliyor. Şimdi bunu bize soruyor. Biz bu ayeti bildiğimiz için insanlarla konuşurken bu ayeti başka bir boyutuyla söylüyoruz. Mesela diyorum ki adama, şimdi diyorsun ki Allah yok, ahiret yok. Ya biz inansak yani olur halde. Biz inansak bir kötülük olur mu bize? İnanmayacak yani. Ya böyle bir şey olur mu yani? Biz inanıyoruz. Yani öyle bir ahiret var yani Allah. Vahiy var yani. Kur'an var yani. Aslında sen yok diyorsun. Diyelim ki yok. Biz de inandık. Bir kötülük var mı bize? Bir şey olur mu? Ama ya varsa da inanmıyorsan sen. Ya. Yandın ha. Öyle hoca diyor beni yakaladın. ya varsa... Ya varsa da inanmıyorsan ne olacak? Yoksa ben inandıysam bir şey olmaz. Bir şey kaybetmedim ya. Yok da inandım ya. Bir şey olmaz mı? Ama sen varsa da inanmıyorsan ne olacak? Bu ayetten dolayı. Bu ayeti bildiğimiz için bu espriyi kullanıyoruz. Yani ben şahsen kullanıyorum. Öyle konuştuğum zaman adamlarla, böyle adamlarla bu sözü onlara, bu soruyu onlara soruyorum. Allah da diyor ki keşke inansalardı. Ne olurdu? Ne vardı onlar? Ne oldu onlara yani? Allah'a inanmakla. Ne kaybettilerdi? Kaybedeceklerdi. Ahirete inansalardı, infak etselerdi filan filan. Ama şunu bilin. İş geliyor konuya. İnnallâhe, elbette ki Allah, la yazlimu, zulmetmez. Miskâle devre, zerre miktarı zulmetmez. Ve in tekü haseneten, eğer bir güzellik, iyilik olursa, yulâifha, onu çoğaltır. Ve yu'ti min ledunhu, kendi katından verir. Ecren azıma, büyük ödül verir. Şimdi burada çok önemli hukuksal bir kanun ve eğitimsel bir kanun koyuyor. Ayet. Nedir o? Buyuruyor ki Allah-u Teala, ben zerre miktarı kuluma zulmetmem. Ne demek yani? Şu demek. Kulumun işlediği suç veya günah neyse tam onun karşılığını veririm. Asla cezayı fazlalaştırmam. Asla. Asla. Bunun başka ayetleri var. Mesela Şura suresine gidersek sondan 3. sayfasında ve cezâ-u seyyi'etün misluha der. Bir karşılığı denk bir kötülüktür. İşlenen suç neyse onun dengi bir ceza vereceksin. Bu 1400 sene evvel dünya hukukuna konmuş bir kural. Onun için ceza hukukunun en zor işi işlenen suça denk cezayı bulmaktır arkadaşlar. Bugün dünya ceza enstitüsü Freiburg'da bununla uğraşıyor. Almanya Freiburg'da uluslararası ceza hukuku enstitüsü bir numaradır. Orada bu tartışılır. Hangi suça hangi ceza denk olması. Allah-u Teala bu kuralı koyuyor. Kendisi için de koyuyor bu kuralı. Bu kuralı koyuyor, Allah kendisi buna uyuyor. Of of of of of. Yani kuralı koyuyor, buna uyuyor. Bu ne demektir? Bu da bir hukuki kural. Diyor ki, hukuku yapanlara da o kanun geçerlidir. O kanuna onlar da uymakla mükelleftir. Meclis kanun yapıyor ama meclisin mensupları bu kanun dışında kalamaz. Onlar da ona uymak mecburiyetindedir. Bu temel kanunu Allah kendisi için koydu. Düşünebiliyor musunuz? Kanunu koyuyor, Allah kendisi uyuyor. Bu dehşet bir hukuk enstitüsü yapıyor burada. Hukuk fakültesine ders veriyor. Kur'an Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde ders veriyor. Ha, demek ki o Şura suresindeki ayeti al getir. Bunu al getir. Hatta bir bakıma da Fussilet suresine de gidebiliriz. Men amile salihan feli nefsihi, kim iyi bir iş yaparsa, amel yaparsa kendisine ait. Ama biz başkasına yapıyoruz. Ölülere de yapıyoruz ameli. Allah diyor ki kim bir iyi amel işlerse kendine aittir. Kimsenin ameliyle cennete gider. Kimse kimsenin yazılı kağıdı ile imtihanda not alamadığı gibi. Anlayın bunu. Yahu kadın telefon ediyor bana, hocam abi bunu televizyonda dedin, ben anladım mesela. Halktan adam ya. Halktan adam anladı. Ha, söz 21 senedir dinleyiz. mesafe aleyha. Kim de kötüsü, kötü amel işlerse kendidir. Ve ma rabbuke bizallamin lil abid. Allah kullarına zulmedici değil. Senin Rabbin kullarına zulmetmez. Herkes kendi amelini görecek efendim. Miskale zerre de olsa göreceksin diyor Zilzal suresinde. Zerre miktarı günah da olsa göreceksin. Zerre miktarı sevap da olsa göreceksin diyor Zilzal'da. Aynen öyle burada diyor miskale zerre. Zerre miktarı ben kuluma zulmetmem. Ha burada bir yerde de diyor ki fetila, fetila, fetila. Ne demek fetila? Efendim, fetilanın anlamı bir çekirdeğin üzerindeki bir lifç veya bir ufak karartı kadar ben kuluma zulmetmem. Ha buralarda geçiyor. Fetila burada geçiyor. Efendim, şimdi onu nereden bulacağım onu? Ha bakalım, burada bakalım. Fetila. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki yani ben kuluma zerre miktarı zulmetmem. Ne yaptıysa yukarıda onları görecek. Kendi kendine gelecek. O amel diyecek bana ki ben şu kadar ceza istiyorum. Tamam. Bu amele ne kadar ceza vardı? O kadar. Onu verecek o kadar. Hukukta böyle olacak. Şu ameli yapana şu kadar. Bugün hukukta demiyor. Şu işte 6 aydan 2 seneye kadar ceza. Efendim 24 seneden 30 seneye kadar ceza. Ha bu suçu işleyene efendim müebbet hapis filan demiyor. Amele bir ceza biçiyor. Ama doğrudur ama yanlıştır. Ama biz oynatıyoruz onu. Adamımızsa tutaydık onu. Ona at tarafından veriyor. 2 senesine 3 senesine gitmiyoruz. 6 ayından veriyor. Ama bizim karşı taraftansa dayan. İşte bu takvanın olmadığını ifade ediyor. Anlaşıldı. Ha? Hukukta hevai tarafgirliği sokmak, kini sokmak, takvadan uzaklaşmak demektir. Ama başka bir kural var şimdi diyor Allah-u Teala. Kural şu. Kim bir güzellik üretirse, bir güzellik olursa ona ben kat kat veririm. Ve ona kendi katımdan da bir ödül biçerim. Büyük bir ödül. Bu ne demektir? Kötülüğe denk bir ceza ama iyiye kat kat ödül verilecek. Ona ne kadar fazla verirsem ver. Bu da eğitimi ifade ediyor. Şimdi bizim üniversitelerimiz niye çürümüş? Bir soru bu. Yani Türkiye'de 80 küsur üniversite var. Ne 80 küsur? 100'ü aşmış. Ama dünyada yarışta bir tane yok. Niye? Bana bunu sorsanız. Üniversiteye ne zaman girdim? 1968. 1968 neydi? 44 sene ben. 44 senedir üniversitenin içindeyim. Ben bunu bilmem lazım. Ayıp oluyor ya. Bilmezsen. Birçok sebebi var. Şimdi o sebeplerden birçoğunu diyemem. Sansüre vuruyorum şimdi kapandı. sansür. Sansür sadece gazetelere sansür olmaz. Televizyon olmaz. Burada da oluyor. Beyinde de oluyor. Tabii sansür burada oluyor. Esas televizyon burada. Ama birini söyleyeyim. İkisini beyan. Şimdi Allah bir Ali İmran suresinin sondan ikinci sayfasının ikinci ayetinde La tahsebennellezine yefrahune bima etev ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu İlahi ayet. Şimdi bu ayetin tersini mana verdiği. Hakiki manası şu. Yani yapmadığı bir işten dolayı övülmeyi sevenlere azabın elin var. Adam bir iş yaptığı yok ama kendini metodeyi, bunu lanse edeyi kendisini yukarıdaki adamlara. İşte ben beyin katıyorum, bunu becerdim, onu becerdim, hiçbir yaptığı yok. Hiç ağız kalabalığından ödül almak istiyor. Efendim, şey almak istiyor, işte almak istiyor ha. Bu tehlikeli diyor ama, bu çok tehlikeli. Bunun tersini ne demektir? Demek ki bir şeyi beceren adamın övülmesini istemesi normal bir şey. Şimdi bak. Şimdi ödülü bırak. Yani iyi bir şey üretene, başarı gösterene ödülü bırak. La aferin bile demiyoruz ya. İşte bu çürüttü üniversite. İşte bu üniversiteyi çürüttü. Adam bakıyor ki yalakalık yapan adam da gidiyor oluyor profesör. İş yapan adam da o yapar. Daha ne çalışayım ya? Başvur yani. Başvur. Ne, ne? Yalakalar profesör oluyor. Ben niye çalışayım? İşte bu üniversiteyi çürütür. Oysa ki insanların amelleri, başarıları övülseydi, ödüllendirilseydi o zaman üniversite ileri gidecekti. Çünkü herkes ödül almanın peşine koşacaktı. Yani sen şimdi kupayı vermezsen ligin sonunda, o parayı vermezsen o takımla niye o kadar uğraşsın dursunlar? Niye? Yenilen de bir, yenen de bir. Ne fark eder? İşte üniversite bundan çürümüştür. Tam tersine başarılı olan insanlar aşağı itiliyor. Entrikalarla onlarımızına engel olunuyor. İşte üniversite bunu kaybetmiş. Oysa ki Allah diyor ki ben bir güzellik görsem değil ona eşit güzellik, eşit sevap kat katını veririm ben diyor. Allah'ın sünnetine aykırıdır efendim. Başarılı insanı görmemek. Allah başarılı insanı ödüllendiriyor. Cennetini veriyor. Rızasını veriyor. Amelindeki niyete göre ona ödül veriyor. Niyete göre. İkimiz aynı şeyi yaparız seninle. Ama sen kat kat sevap alırsın. Ben alamam. Ben bir sevap. Öyle diyor Allah. Bire bir. Bire iki. Bire on. Bire yedi. Bire sonsuz ödül diyor. Oh. Bak kaç tane kaç türlü ödül veriyor. Bunu kim ayarlıyor ya Rab? Benim amelimle aynı amel yaptık biz. Ama ona 700 verdin, bana bir verdin. Ya Rab bize de. Bunu kim ayarlıyor? Senin gönlün, senin ihlasın, senin samimiyetin. O ibadeti yaparken senin gönlüne bakıyorum. Niyetin ne? Ha, bu gönül istiyor 700. Ya ben 700 verdim. O gönül istiyor. Bir, ona da bir ver. Hayır, hayır. Şimdi Allah bir güzellik, bir iyi, bir başarı gösteren insanlara ödülünü veriyor. Çeşitli çeşitli. En yukarıdaki ödülü bir de rızasını koymuş oraya. O en yukarıda. Benim rızamı veriyor. Benim rızamı kazanmak diyor en büyük ödül. Oraya çıkacağım. Çıkarsın diyor, çıkarsın buraya. Onu da yarışmaya açtım ben diyor. O rızamı kazanmak için Tevbe suresi 100. ayette onu yarışmaya açmışım. İpi önce göğüsleyeceksin. Vessabikûne levvelûn. İpi önce göğüsleyeceksin. Yarışta, iyilikte, güzellikte o zaman hem ben senden razı olacağım hem senden, sen benden razı olacaksın diyor. Vay vay vay vay. Şimdi bir üniversitede başarılı insanlara ödül vermezseniz o başarılı insanlar gül gibi solar, solar. Kökünden kopmuş gül gibi solar. Üniversitemiz soluyor, soluyor. Anlaşıldı mı? Ama daha neler anlatamadım. Fakat bir tane daha söyleyeyim de geçeyim abi. Çok hararetliyim abi burada da. Şimdi birileri dünyada diyor ki öyle bir sistem kurmuş ki Türkiye'deki üniversitelerin siz Siz palazlanmayacaksınız. Palazlanmayı biliyor musunuz? Palazlanmak, büyümek, gelişmek. Ayağa kalkmak. Kalkmayacaksın. Sürün. Öyle üniversite de oraya, üniversite. Adı üniversite ama hiçbir şey yok. O kapıdan hiçbir şey dışarı çıkmaz. Hiçbir başarı yok. İnsanlığın hayatına bir kolaylık getirecek bir icadın yok. Bir teknolojin yok. Bir ilaç üretemezsin. Benim yaptığımı tercüme etsem, sen garson olacaksın. Sen bilimin mutfağına giremezsin kardeşim, yemek pişiremezsin diyor. Buraya giremezsin. Sadece benim pişirdiğimi tercüme et. Garsonluk yap, verdiğini taş. Birileri bunu diyor, bu sistemi kurmuş. Ama burada tabii konuşamayalım ya, o kadar değil. Ama o birileri bırakalım, sansür vuralım, iş gitsin. Birileri bunu diyor, bu sistemi kurmuş. Ama burada tabii konuşamayalım ya, o kadar değil. Ama o birileri bırakalım, sansür vuralım, iş gitsin. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Bir başarıyı ödüllendirmemek sünnetullah'a aykırıdır. Ya. Anlıyor musunuz? Bunu bilin yeter. De, buradan onu alacaksın. Hoş, buraya kalkıp da ayetleri okuyup da burada mana verecek haliniz yok. Fekeyfe. Alttaki ayete devam ediyoruz. Nasıl olur? İzâ ci'nâ min külli ümmetin bir şehid. Biz getirdiğimiz zaman min külli ümmetin her ümmete bir şehidin bir şehit şahitle getirdiğimiz zaman her ümmeti ve ci'nâ bike ya Muhammed seni de getirdiğimiz zaman alâ hâulâi şehîdâ o şahitlerin şahidi olarak seni de getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi burada tabii Allah-u Teala Bakara suresinin 255-254 üstteki daha üstteki 253 olur. 253. ayet olması lazım. Tilke rusulü fattanna ba'lahum ala ba'l minhum men kellemallahu ve refah ba'lahum derecat ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinat ve eyyednahu bir ruhil kudüs ila ahlâh. Ezan mı oldu? Yakındır. Peygamberlerin birbirinden üstün olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hazreti Musa ile doğrudan doğruya, kimiyle doğrudan doğruya konuşmuşumdur. Ki bu ve kellemallahu Musa teklima ayetine göre Nisa'sından oraya götürürsek yani Hazreti Musa ile direkt konuşmuş ve Hazreti İsa ile Ruhul Kudüs ile destekledi. Bunlar peygamberlerin üstünlük tezahürü oluyor bu. İfadesi, kriteri oluyor. Bizim peygamberimizin üstünlüğü nedir diye sorarsak bu ayeti cevap verir. Ramazan bunu öğren. Şimdi böyle bir soru sorulsa ama orada Hazreti Peygamber yok mu ki 253. ayette? Ne oldu? Bizim peygamberimiz nerede üstünlüğü? Bu ayette. Diyor ki Allah-u Teala her milleti her ümmeti mahşerde şahidiyle beraber getireceğim. Her ümmetin başında şahitleri olarak gelecekler. Bu şahitler kimdir diye bir sorarsak peygamberleridir diye cevap veriyoruz. Nereden anladın bunu? Oysa ki 18. ayette Hud suresinde melektir şahit. Sen nereden çıkardın bunu hoca efendi? Bak kendi kendime soruyoruz. Masanın öte tarafına geçiyorum. 118. ayet 18. ayet 118 değil. 18. ayet Hud suresinde şahit melektir. Şimdi burada şahide dedim peygamber bu ne yapıyorsun hoca efendi sen? Derseniz bana ve ci'nâ bike bike o ke var ya orayı kurtarayım. Seni yani peygambere diyor seni Ha, seni deyince peygambere diyor, o zaman buradaki şehitler, şahitler peygambere. Bakın nereden çıkarttığını söylüyorum size ha. Yani size üniversitede ders verir gibi veriyorum. Lisesan Ramazan'a sonra al küçük Ramazan'a. Seni de o şahitlerin şahidi kılıyor. Tayin ediyor. Ha işte peygamberin üstünlüğü bu. Mahşerde bütün peygamberlerin şahidi. Onlar kendi ümmetinin şahidi olacak. O da onların şahidi olacak. Anlaşıldı mı? Ha! Bu mahşerde bütün ümmetlerin peygamberleri üzerlerinde şahit olarak önlerinden gelirken bu cimrilik yapanlar, bu şeytana arkadaş olanlar, bu adamların hali nice olacak, nice? Evet arkadaşlar, demek ki Allah-u Teala burada muhteşem bir eğitim yapıyor. Çeşitli şeyler, eğitimden, ödüllerden bahsediyor, hukuktan bahsediyor, günahtan bahsediyor, cezadan bahsediyor, şeytan arkadaşlığından bahsediyor. Bahsettik. Bir sürü şeyden bahsettik filan. Cimrilik halleri ve insanlara gösteriş yaparak malı harcamanın durumu filan, bütün bunları burada ele almış olduk. Her gibi duamız Allah Kur'an'ı doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Hepinizden razı olsun. El Fatiha.